sitter jag och trallar för mig själv. Djupt i dalen går den brusande eld. Jag hör väl hur han kallar just på mig. Han vill hava mig till sig, älskap åt sig. Och han vill att vi ska gå tillsammans ner till kullerullerullerna i byn. Kullorna de små med rosande liljor målade i hyn. Och han vill att vi ska gå tillsammans ner till kullerullerullerna i byn. Kullorna de små med rosande liljor målade i hyn. Och jag ska taga fiol och dolodolen med mig. Älven själv ska hålla basen med sitt brus. Små kullorna drar tjol och dolodolen kring sig. Den vill släcka alla ljus i dansens hus. Och det svinga och det vidi virra och det trippelippi hoppeloppa lätt. Kullorna de små, en fjäder i stansen, rosen en bukett. Och det svinga och det vidi virra och det trippelippi hoppeloppa lätt. Kullorna de små, en fjäder i stansen, rosen en bukett. Min kära stora kära du rusande vän. Du och jag, vi är nog gamla nu vi två. Små kullor vill ha tjus, rusande män som kan svänga sig och trippa fint på tå. Vi får lunka vi i våra höjder blå och sitta i vår brå och titta på. Nya unga karar dansar väl bort med kullorna de små. Vi får lunka vi i våra höjder blå och sitta i vår brå och titta på. Nya unga karar dansar väl bort med kullorna de små.